พุทธบริษัททั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานพิธีวันนี้วันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งอาตมาได้มาพบกับญาติโยมทั้งหลายมีท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานดังนั้นการมาที่นี่มีประโยชน์เพื่อประโยชน์ต้นและประโยชน์บุคคลอื่นเสมอไปสถานที่นี้อาตมาก็ได้พยายามมาบ่อยครั้งเพราะว่าสถานที่นี้มาแล้วสบายใจทำไมไม่ถึงสบายใจสบายใจเพราะว่ามีครูบาอาจารย์อยู่ในสถานที่นี้มีท่านเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นมีความเห็นพร้อมเพียงในการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเมื่อมาที่นี่ก็สบายใจจะพูดอะไรก็ง่ายจะพูดอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าโน้มจิตใจมาในเส้นทางอันเดียวกันแล้วถึงแม้ว่าท่านพระครูท่านจะเป็นผู้ปฏิบัติคณะสงฆ์โดยเฉพาะก็จริงแต่ว่ายังมีผลสะท้อนมาถึงผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าด้วยให้ความสะดวกสบายดังนั้นอาตมาถึงว่ามาที่นี่เนี่ยมันสบายใจมันสบายใจคือมันรู้เรื่องอะไรกันได้หลายอย่างไม่มีอะไรอันนี้เฉพาะที่นี่ที่อื่นนั้นลำบากที่อื่นยังลำบากเพราะว่าพุทธบริษัทเราทั้งหลายนั้นทั้งพระหรือเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาพอเพียงแต่ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทแต่ยังไม่ยอมรับความจริงซึ่งพวกเราทั้งหลายหันหน้าเข้ามากราบพระไหว้พระบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็จริงแต่ยังไม่ยอมรับความจริงในด้านพุทธศาสนาเนี่ยมันมีมากถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ก็เป็นภัยเป็นภัยต่อผู้ประกาศพุทธศาสนานี้ฉะนั้นที่นี่ไม่มีอะไรแม้ถึงท่านพระครูท่านก็มีโอกาสก็ไปเยี่ยมวัดประพงบ่อยได้พูดอะไรกันได้อย่างก็เรียกว่าท่านยอมรับจึงเป็นที่สบายใจมากสถานที่นี้ที่ได้มาตั้งอยู่ที่นี่ก็เพราะท่านก็เพราะท่านเป็นประมุขประธานองค์หนึ่งเหมือนกันดังนั้นวันนี้ก็จึงขออนุญาตญาติโยมทั้งหลายจะขอพูดไปตามความจริงเทศไปตามความรู้สึกเหตุไปตามความรู้สึกเพราะว่าในเวลานี้ก็สุขภาพอาตมาปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุขภาพไม่ค่อยดีจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันขัดไปทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าก็พอที่เราอยู่ได้ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นอย่างนั้นไอ้สังขารมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมาเรียนรู้ว่าสังขารมันเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งมีความสบายมันจะเจ็บมันจะไข้มันจะเป็นอะไรต่างๆไปก็มีความเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันก็มีความสบายภายในจิตของเจ้าของอยู่เสมอฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในทางพุทธศาสนานี้โดยมากพวกพุทธบริษัทเราทั้งหลายนั่นยังไม่ยอมรับกันคือยังไม่เห็นทั้งเราเป็นอยู่เราก็ยังไม่เห็นอยู่เช่นท่านพูดว่าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำอันนี้มันก็จริงเหมือนกันแต่เดือนมันอยู่ในแผ่นดินมันไม่เห็นขี้ดินอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นอันนี้ทั้งเรากราบทั้งเราไหว้ทั้งเราสาธยายธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นก็ยังไม่ยอมรับธรรมะของท่านไว้ในใจอันนี้เป็นความจริงไอ้ธรรมะเมื่อเราฟังแล้วนะไม่ใช่ว่ามันรู้ทีเดียวนะไม่ใช่มันรู้ทีเดียวเปรียบไปฟังง่ายๆธรรมะนี้ เหมือนกันกับผลไม้บางอย่างซึ่งเราไปบ้านญาติบ้านเพื่อนมิตรแล้วเขาเอาผลไม้ฝากเราเอาผลไม้ฝากเราก็เพิ่งหยิบเอาผลไม้ไปในมือของเรานั้นเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามันรู้เปรี้ยวรู้หวานรู้ฝาดรู้อะไรต่างๆไม่รู้แต่ว่าจับผลไม้แล้วแต่ก็ยังไม่รู้รสของผลไม้ก่อนที่จะรู้รสของผลไม้นั่นจะต้องเอาผลไม้นั่นมาทานมากินมาขบมาเคี้ยวจึงจะรู้ว่ามันเปรี้ยวมันหวานมันมีรสชาติต่างๆตามสัญญาของเราธรรมะนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นทุกอย่างพระพุทธเจ้าเราท่านให้เอาตนเป็นพยานของตนไม่ต้องเอาคนอื่นเป็นพยานเรื่องของคนอื่นนั่นตัดสินได้ยากลำบากเพราะเรื่องของคนอื่นถ้าเรื่องของเราแล้วเนี่ยมันง่ายที่สุดแหละตัดสินอย่างนี้ก็ได้ก็เพราะความจริงมันอยู่กับเราเพราะมีเราเป็นพยานธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราฟังแล้วจะต้องเอามาภาวนาให้มันเป็นศาสนาปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวศาสนาปริยัติก็คือการเรียนรู้ปฏิบัติรู้แล้วมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาตามความเป็นจริงอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นมันเราได้ผลไม้มาจากเพื่อนจากญาติด้วยมือตนเองได้มาแล้วก็ยังไม่รู้รสมันว่ามันเปรี้ยวมันหวานฉันนั้นก็เหมือนกันการฟังธรรมะนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราฟังเฉยๆก็รู้ด้วยสัญญาของเรารู้ด้วยสัญญาของเรายังไม่รู้ตามความจริงฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหลายนั้นผู้ยอมรับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นโดยมากก็ไปพูดเกี่ยวว่าตามสัญญาให้กันฟังไม่พูดความจริงใจให้ฟังฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นจึงไม่เข้าถึงธรรมะไม่สอดส่องถึงธรรมะรู้ธรรมะเรียนธรรมะและปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะทั้ง 3-4 อย่างนี้ยังไม่บริสุทธิ์ถ้ามีคุณสมบัติ 3-4 อย่างกล่าวมานี้จะต้องให้เป็นธรรมะให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมพูดได้ก็ดีเรียนได้ก็ดีรู้ได้ก็ดีปฏิบัติได้ก็ดีแต่ว่าใจไม่เป็นธรรมใจไม่เป็นธรรมแต่พูดเป็นธรรมก็ได้ทำเป็นธรรมก็ได้แต่ใจไม่เห็นไม่เป็นธรรมนี่ก็เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์แบบตามทางพุทธศาสนาอาตมาเคยได้ผ่านมาหลายอย่างเรื่องปฏิบัตินั้นเช่นว่าอุบาสกอุบาสิกาเรานั้นสอนธรรมะให้สอนศีลพูดง่ายๆสอนศีลห้าปานาอธินากามีมุสาสุราไม่ค่อยยอมรับกันกลัวเราให้ศีลเนี่ยมาขอกับเราอีกขอก่อนเถิดขอก่อนเถิดขอด้วยอาตมาก็มานึกเอ๊ะมันกลัวเราจะดีจริงกลัวเราจะได้ของดีนี่ก็เรียกว่าเรายังไม่เห็นความจริงไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะมันโทษมันทั้งนั้นน่ะไอ้ศีลทั้ง5ประการนั่นที่เราให้ไปแล้วก็ยังบอกไปยังขออีกอย่างน้อยก็ต้องขอให้นานๆขอเอาความชั่วไว้ขอเอาความผิดไว้ขอเอาอะไรความยุ่งยากไว้หลายอย่างซึ่งเราทั้งหลายยังไม่รู้ความจริงของศีลอาตมาเคยได้พบลูกศิษย์ทางชาวตะวันตกที่เขาไปเข้ามาเขาเคยมาถามหลวงพ่อว่าทำไมคนเมืองไทยเนี่ยเป็นพุทธบริษัททุกคน ทำไมเขาจึงกินเนื้อกันอยู่เขาถามไอ้โดยมากเขาไอ้ไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อกินปลากันโดยมากเป็นโยมผู้หญิงฝรั่งมาถามว่าอาตมาว่าไม่รู้เรื่องไปถามเขาหน่อยดีกว่าคือปัญหานี่มันหนักเสร็จแล้วเขาจะไม่ให้กินเนื้อนู่นนี่แต่เราฟังกันว่าเนื้อนี่มันเป็นโทษสัตว์นี่มันเป็นโทษห้ามกันกลางๆไม่ได้ยินนะอันนี้คือชาวตะวันตกชอบเป็นอย่างนี้โดยมากเขาชอบฉันเจกันหรือไม่เจก็เรียกว่าไม่ฆ่าสัตว์กันไม่ฉันเนื้อสัตว์กันโดยมากเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเขามาถึงเมืองไทยเราเห็นพระเห็นเนมเห็นพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงละมั่วสมกันอยู่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาก็เกิดความสงสัยขึ้นอาตมาก็เลยแก้อาหารนะแก้ปัญหานี่เป็นฟางๆไปโยมเอาขนาดนั้นเถอะเด้อคนอื่นฆ่าแล้วกินก็ไม่ได้เลยรองเท้าของโยมนั่นใส่มาทำไมหนอนหนังสัตว์นี่ฝักมีดนั่นเนี่ยตรับมีดนั่นกระเป๋าสตางค์นั่นเนี่ยหนังสัตว์ทั้งนั้นแหละอาตมาก็แก้เกลือปูนไปทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรนี่กระทรวงเสือมีเขาทำเหมือนกันไอ้ความเป็นจริงกระบอกมาทางว่าประเทศไทยเมืองไทยนี่เขาทำกันมาอย่างนี้นานแล้วอันนี้ให้พูดเป็นส่วนบุคคลจะดีกว่าแต่เราเห็นโทษเราก็เลิกมันจะดีกว่าอันนี้จะไม่มีภาระอะไรมากมันจะน้อยลงเราไม่ต้องยุ่งในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้พูดให้ฟังอ่ะให้เราไปพิจารณาดูทางชาวตะวันตกถ้าเขาถึงพระเขาก็ไม่มีวันพระแต่เขามาวัดทุกวันตอนนั่งกรรมฐานก็มาทุกวันแต่เขาไม่มีวันพระเราหกวันเจ็ดวันมีวันพระนี่ก็ว่าดีแล้วเขาไม่มีวันพระแต่เขามากันทุกวันนั่งกรรมฐานก็ไม่ได้พูดถึงเล่าเรื่องศีลอะไรต่างๆมานั่งกรรมฐานกันเลยอันนี้มันไปกันซะอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นอาตมาเห็นว่ามันพูดกันไปมาย่ำยีกันอยู่นั่นแหละมันเลยหลงทางซะจะเอาจริงก็ไม่เอาจะเอาจังก็ไม่เอาก็อยู่กันอย่างนั้นมันก็เลยเป็นของลำบากอยู่ฉะนั้นฝ่ายพระภิกษุสามเณรพวกเราทั้งหลายนี้ก็มันตัดถ้าพูดเนี่ยมันขัดนะมันขัดใจคนก็เพราะว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่ทำให้คนตายให้พระเกิดขึ้นมาถ้าคนไม่ตายพระไม่เกิดทำความผิดให้หมดไปไอ้ความไม่ผิดจึงจะเกิดขึ้นมาพูดกันง่ายๆคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เหมือนกันทำคนให้ตายให้พระเกิดขึ้นมาทำความผิดให้มันหมดไอ้ความถูกมันจะเกิดขึ้นมาทำความชั่วให้มันหมดไอ้ความดีมันจะเกิดขึ้นมาสิ่งทั้งหลายที่พูดมานี้เราจะดูการงานของเราก็แล้วกันอย่างบ้านเรานั่นน่ะมันสกปรกมันก็ไม่สะอาดใช่ไหมไม่ต้องดูไกลแล้วถ้าเราเอาไม่กวาดมากวาดเดี๋ยวก็เช็ดสกปรกออกมันก็สะอาดนี่ทำไมมันถึงสะอาดแล้วเพราะความสกปรกมันหายไปบ้านเราก็สะอาดนี่ธรรมะง่ายๆไอ้ความผิดทั้งหลายไม่หมดไอ้ความถูกมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นเรื่องของง่ายๆแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกันโดยมากก็อย่างชาวพุทธเราทุกวันนี้ตามวัดวาอารามตามบ้านตามช่องของเรานั่นนะอาตมาเคยดูไปนั่นไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรถ้าเขาไปทำบุญทำทานในวัดดื่มเหล้ากันกินเหล้ากันเตะกองกันฟ้อนอะไรอะไรวุ่นวายโดยถือเป็นของเล่นไม่รู้เรื่องว่าอันบาปที่ไหนบุญที่ไหนความสงบที่ไหนความวุ่นวายที่ไหนเมื่อมาถึงบัดนี้ที่ทำกันมานานแล้วมีผู้มาห้ามก็โกรธให้ก็โกรธโดยมากกรรมฐานเคยพูดมากแต่ว่าคนโกรธกรรมฐานนี่คือท่านพูดไปตรงๆไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะสงสารที่สุดอ่ะเพราะว่าพระเนนนี่ตัวอาตมาเองนี่นะ เมื่อบวชในพุทธศาสนาแล้วก็หาพยายามหาวิธีที่จะป้องกันแนะนำพร่ำสอนญาติโยมเพราะทำไมประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นให้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นเพราะว่าอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาศัยญาติโยมที่อยู่ที่อาศัยการขบการฉันทุกประเภทจะต้องอาศัยญาติโยมเมื่ออาศัยญาติโยมจะต้องสงเคราะห์ญาติโยมในทางที่มันถูกไอ้ความถูกความผิดนี่อย่ามาเห็นกันตอนเนี้ยไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องการขัดไปได้อย่างอันนี้ตั้งแต่ครั้งท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นสมเด็จมหาวีระวงศ์ให้ออกประกาศศาสนาเข้าบ้านไหนน่ะแตกบ้านนั่นเนี่ยสมเด็จท่านสมเด็จฟังท่านมั่นท่านเสาเนี่ยให้ไปสั่งสอนญาติโยมให้กลมเกลียวกันทำไมเขาไปบ้านไหนแตกบ้านนั่นเลยท่านพูดตามความจริงบางทีผัวเข้าวัดเมียไม่เข้าเมียเข้าผัวไม่เข้าพ่อแม่เข้าลูกไม่เข้าลูกเข้าพ่อแม่ไม่เข้าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นท่านสมเด็จมหาวิริยวงศ์องค์ก่อนเนี่ยก็ให้โทษท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นว่ามันไปพูดอะไรมันไปทำยังไงให้ไปให้สั่งสอนประชาชนมันกลมเกลียวกันเข้าบ้านไหนแยกกันบางทีผัวเมียแยกกันพี่น้องแยกกันอะไรมันแยกกันทั้งนั้นน่ะอันนี้ท่านยังไม่เข้าใจท่านเจ้าคุณสมเด็จองค์ก่อนยังไม่เข้าใจไอ้ความจริงธรรมะมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีอำนาจธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอำนาจมากถ้าทำคนเปลี่ยนจิตใจไม่ได้มันก็ไม่ใช่ธรรมะที่มีอำนาจทำปุถุชนสามัญชนให้เป็นอริยชนก็เพราะธรรมะเห็นธรรมะมันถึงมีอำนาจคนมีความเห็นผิดได้ฟังธรรมแล้วมีความเห็นถูกขึ้นมามันเปลี่ยนอย่างนั้นธรรมะมันต้องเป็นอย่างนั้นที่นี่ท่านสมเด็จท่านว่าเข้าไปตรงไหนก็ต้องให้กลมเกลียวกันพี่น้องกลมเกลียวกันพ่อแม่กลมเกลียวกันลูกหลานกลมเกลียวกันทั้งนั้นอย่างนั้นไอ้ความเห็นท่านเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อพูดถึงธรรมะมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมจิตมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคนหนึ่งหยาบคนหนึ่งละเอียดเมื่อไปพูดถึงธรรมะแหละคนหนึ่งก็เห็นธรรมะคนหนึ่งไม่เห็นเห็นเป็นพิษเป็นภัยฉะนั้นการวุ่นวายถึงเกิดขึ้นมาตลอดทุกวันนี้อาตมาก็เคยเผชิญมาหลายแล้วเรื่องไปตั้งวัดป่าที่ไหนที่ไหนก็ดีครั้งแรกต้องทะเลาะกันบ้านเจ้าของยังทะเลาะกันเลยไม่ใช่อื่นพ่อแม่เจ้าของยังทะเลาะกันไม่ใช่อื่นหรอกเมื่อพูดขึ้นธรรมะขึ้นน่ะมันตัดขึ้นมาใช่ไหมต่างฉะนั้นอาตมาถึงเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาไปที่ไหนที่ไหนแหละเป็นห่วงมากเพราะว่าคนยังไม่รู้นะคนยังไม่รู้มันเอาจริงๆน่ะไม่รู้คนไม่รู้จะทำไงความไม่รู้แล้วมันเอาเหมือนกันกับคนเราเนี่ยสมัยโบราณการชอบจะเป็นอย่างนี้ชอบถือผีกันตามบ้านนอกเราเนี่ยถ้ามีอีกสักคนหนึ่งนะไปทำนาก็รวยหาเงินก็รวยเลี้ยงสัตว์ก็รวยแกก็ขยันถ้ามันรวยขึ้นรวยขึ้นแปลกประหลาดซะแล้วมันต่างคนในบ้านนั่นเนี่ยก็มองไปในแง่ผิดนี่ถ้าแกคนนี้เห็นจะมีของทำนาซะมั่งเห็นจะมีมูลทำไร่ซะมั่งเห็นจะมีมูลเลี้ยงสัตว์ซะมั่งเท่านี้มันแปลกเขาเนี่ยมันรวยกว่าเขาเนี่ยแต่ไม่ดูความขยันเขาไม่ดูความเพียรเขาเห็นแต่ความร่ำรวยก็เกิดขึ้นมาดูพอเธอทำยังไงมันเป็นปอบละเด็กคนหนึ่งได้ยินว่าเป็นปอบเลยปอบสองคนปอบทั้งนั้นปอบทั้งนั้นเลยเป็นปอบกันนี่คนหนึ่งว่ามันจะเป็นปอบหรอกไอ้คนที่สองว่าปอบเลยเลยตั้งกันเป็นปอบตั้งกันเป็นปอบมันก็เป็นนี่เนี่ยตั้งเป็นพยาบาลมันก็ยังเป็นอยู่บ่ะตั้งเป็นกำนันก็ยังเป็นบ่ะตั้งเป็นประหลัดก็ยังเป็นอยู่เนี่ยต ั้งให้กันเป็นปอบมันก็เป็นเท่านั้นแหละทำไมมันไม่เป็นเนี่ยคนนี้ก็ปอบคนนั้นก็ปอบเราทั้งบ้านทั้งเมืองก็เป็นปอบขึ้นมาเท่านั้นฆ่ากันแกงกันสารพัดอย่างนี่มันเกิดมาอย่างนี้เพราะเราไม่ดูเรื่องมันเป็นอย่างนั้นไอ้การสมมุตินี่แหละมันเป็นน่ะสมมุติขึ้นเป็นเลยสมมุติให้เป็นอะไรก็เป็นขึ้นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นขึ้นอย่างนั้นไอ้เป็นผีเป็นปอบขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นการสมมุตินี่มันเป็นขึ้นมาอย่างเราน่ะเกิดขึ้นมาไม่มีชื่อหรอกเกิดขึ้นมาว่านายสีมันก็เป็นนายสีมาตัววันไม่ได้เป็นนายมีหรอกถ้าผู้หญิงก็เรียกว่านางสามันก็เป็นนางสามาทุกวันนี่แหละเพราะสมมุตินี่เองมันไม่ได้เป็นนางโสมหรอกมันเป็นมาอย่างนี้ถ้าเรามุ่งมั่นว่าให้ตั้งชื่อโดยสมมุติอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาอันนี้คือคนไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเป็นต้นหาต้นเหตุไม่มีมิฉะนั้นการฟังธรรมะเราจะต้องมาภาวนาภาวนานั่นคือการมาพินิจมาพิจารณาแยกส่วนออกให้มีเหตุผลให้เห็นเหตุผลมันตามความจริงให้มันแน่นอนให้จิตใจมันสงบระงับในสมัยโบราณกาลมีบึงบ่อซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ๆคลุมอยู่เราเกิดมาเป็นเด็กเกิดมาทีหลังนะไปเห็นปลาไปเห็นเต่าเห็นจระเข้อยู่ที่นั่นเนี่ยก็นึกว่าหนองนั่นน่ะมันเข็ดนะดูซาปลากดกันไปก็บอกว่าถ้าหากว่าใครอยากจะดูจระเข้อยากจะดูเต่าเอาหลอกไม้ไปเอาเทียนไปนะขอเจ้าที่เจ้าฐานนั่นน่ะให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายแล้วนี่ขึ้นมาให้เห็นอธิษฐานก็นั่งอยู่นั่นแหละไม่หนีนั่งอยู่บนน่ะบนครูนั่นบนสระนั่นเจ้าระเข้ใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยเต่าใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมาน่ะนั่นเจ้าที่เจ้าฐานนั่นนั่นท่านเห็นแล้วเท่านี้แหละก็เชื่อกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคนจะคิดว่าเออมันใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมานั่นแหละให้เราเห็นน่ะไม่มีใครคิดอย่างนี้ผีทั้งนั้นที่มันมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆอย่างนี้นี่คนเห็นไปอย่างนี้ซะโดยมากมันก็ไม่เห็นความจริงมันจ้ะธรรมะนี่ก็มันกันฉันนั้นน่ะทุกวันนี้เราอยู่ด้วยธรรมะเข้าใจมั้ยอยู่ด้วยธรรมะเราอยู่ด้วยธรรมะกันธรรมะคือความที่ถูกต้องพูดง่ายๆว่าธรรมะคือความที่ถูกต้องเราอยู่ด้วยความถูกต้องกันมันถึงสบายถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ถูกต้องทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอยู่ยากอยู่ลำบากเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่อยู่ตามธรรมะเพราะไม่มีธรรมะในใจของเราทุกสิ่งทุกส่วนนั้นแหละธรรมะเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้พวกเราพิจารณาธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะนั้นให้เราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าหากว่าเรามาเทศมาสอนกันคนที่ไม่รู้เรื่องได้ยินก็ให้มันกินธรรมนั่นน่ะอย่าไปกินข้าวเลยโดยพูดกระแทกแดกดันไปทางข้างทางถูกเลยใช่ไหมไอ้ความเป็นจริงนั่นท่านในพิจารณาธรรมะให้เห็นธรรมะให้มันง่ายให้มันถูกให้มันต้องขึ้นเช่นว่าบ้านเราเนี่ยวัดเนี่ยมันวัดเนี่ยวัดนี้มันเป็นประชาในหลายบ้านที่นี่เมื่ออาจารย์ฤทธิ์มาอยู่ก็เลยมาคิดเอออันนี้มันบ้านพ่อเราบ้านแม่เราเว้ยบ้านญาติเราควรจะให้ปรับปรุงให้มันสะดวกอะไรต่ออะไรต่างๆเช่นว่ามาสร้างเมนกันเสียพยายามให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเอามารวมๆกันแล้วมาเผาทีเดียวกันนี่มันจะได้เป็นมิตรกันมันจะได้เป็นญาติกันมันจะเป็นสามัคคีกันเผาที่นี่ก็ไม่ได้ต้องไปตัดต้นไม้อะไรต่างๆให้มันวุ่นวายต่อไปก็ทำศาลาที่พักศพง่ายๆขึ้นอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันไม่ถูกต้องกับคนบางคนมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเช่นว่าแดนนาเราเป็นต้น พ่อแม่ทำให้ไอ้คดๆงอๆเรี่ยวไปเรี่ยวมาวกไปวนมานี่มีตาแก่คนหนึ่งเอ้ยอย่าทำนี่เถอะไอ้เพื่อนนะมันตัดให้มันตรงเถอะนะไม่เอามันงออย่างไรมันงออย่างเงี้ยนะมันจะเป็นอะไรล่ะไปทำมันทำไมอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เหมือนกันชั้นใดถ้าหากว่าไม่ใช่บ้านเราญาติเราพี่เราน้องเราอะไรเรานะจะมาทำทำไมนี่ทำเพื่อประโยชน์นะทำเพื่อประโยชน์ตนทำเพื่อประโยชน์คนอื่นถึงท่านอาจารย์ฤทธิ์ท่านมาทำกระจายไปลูกหลานเราเกิดขึ้นมาจะได้ทำอย่างนี้จะมารวมที่เดียวกันทำบุญสุนทานที่เดียวกันมันก็สบายไอ้พวกเรามันก็ไม่เห็นทำไมไม่เห็นเพราะไม่เคยทำมาไม่เคยทำอย่างนี้เคยหามไปโน่นเอาไข่โยนขึ้นถึงปลายไม้นั่นโยนไปเหอะมันแตกตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละต้นไม้ในป่ามันรกๆหนึ่งก็ไปตัดต้นไม้ทิ้งเอามันตรงนั้นแหละว่าเขาจะอยู่ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ประเพณีอันนี้แก้ยากแก้ลำบากเหลือเกินให้ญาติโยมทั้งหลายเอาไปพินิจพิจารณาถ้าว่าบ้านเราทุกบ้านทั้ง5บ้าน6บ้านเนี่ยอันที่นี่เป็นศูนย์รวมเมื่อตายมาแล้วจะได้มาเผากันที่เผาศพก็ให้สะอาดพระท่านนั่งก็ให้สะอาดทำอะไรก็ให้สะอาดมันก็ดีขึ้นประหยัดทุกสิ่งทุกประการทุกวันนี้ต่อไปบ้านเมืองของเรานั่นน่ะต้นไม้มันจะน้อยที่มันจะคับแคบอย่างนี้เป็นต้นเพราะญาติโยมไปหาเหตุไปให้โทษพระอะไรตัวอะไรวุ่นวายดินประมาณ186ไร่อย่างนี้ทำกำแพงรอบหมดแล้วขนาดนี้จึงมีความสบายทุกวันนี้ข้าราชการในเมืองเสร็จงานแล้วกินข้าวแล้วเอารถเอาครอบเอาครัวนั่งไปรถบรรทุกไปที่วัดประพงษ์ไปอยู่สบายไปนั่งสบายไปดูกระแตไปดูกระรอกไปดูไก่ป่าไปดูสารพัดอย่างเป็นเหตุให้สบายใจเดี๋ยวนี้เลยสบายใจซะแล้วเนี่ยนี่นะไอ้พวกเราทั้งหลายเนี่ยควรให้ภาวนาให้ภาวนาให้มันดีเกิดมาถ้าเรามาพิจารณาธรรมะแล้วมันก็รู้เรื่องของมันทุกอย่างอาจารย์นั่นการปรับปรุงบ้านเมืองของเรานั่นน่ะดีมากเช่นพระนี่แหละตัวสำคัญเหมือนกันเนี่ยผู้มีเจตนาเนี่ยให้ท่านพัฒนาช่วยท่านไม่เอาอะไรท่านไม่เอาอะไรกับญาติโยมทั้งหลายท่านตอนเช้ามาท่านตบินทบาทให้เข้าคนละก้อนละก้อนท่านไม่หมดเพราะท่านรักษาป่าไว้ก็เพื่อลูกคุณบุตรลูกหลานเพื่อประโยชน์สาธารณะทั่วไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะแต่ว่าคนคิดผิดนะคิดไม่ค่อยดีคิดไม่ค่อยถูกให้คิดลึกๆให้พิจารณาอาจจะมาเคยผ่านมานี่หลายบางทีห้ามกินเหล้าซูนอยู่ในบ้านแต่ทั้งนั้นมั่งกรรมฐานจะดีประเด็นว่าไปอย่างนั้นอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันฉะนั้นการที่ท่านมาพัฒนาที่บ้านเมืองอย่างดีแล้วโยมนะทุกคนในปีนาไปเถอะถ้าใครเห็นว่ามันผิดก็จงใจเสียว่ามันผิดทั้ง 100% นะให้ดูไปก่อนว่าพระท่านทำยังไงท่านมีความหมายอย่างไรนะมันนานรู้จักนะนี่มันนานรู้จักไอ้ความหมายนี้เพราะว่าทำไมถึงไม่เชื่อคนก็โยมนั่นแหละไม่เชื่อใจของโยมมาแหละยังไม่เป็นธรรมะนั่นมันเป็นขโมยในใจนะก็เห็นว่าพระจะเป็นขโมยเรามากมากอยู่ในใจคนเราเรียกว่าพระจะมากมากอะไรเนี่ยต้องวัดตัวเจ้าของถึงนั้นไอ้ความเป็นจริงนั้นอยู่ไปนานๆที่จะนานๆเถอะดูเหตุผลดีๆที่อาตมาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ฉะนั้นในที่นี้จึงได้ถวายที่นี่แก่ท่านพระครูดูแลพิจารณาให้มันสะดวกให้มันสบายคุณบุตรลูกหลานที่เข้ามาสู่ที่นี่ต่อไปเราจะได้พระที่ดีได้เนนที่ดีลูกหลานเราจะได้บวชที่นี่ถ้านานๆไปนะมันจะบวชไม่ได้เหมือนทางเชียงรายเห็นไหมเชียงรายเชียงคำบวชไปจะต้องกินข้าวเย็นถึงอยู่ได้ไม่ได้กินข้าวเย็นในบวชอาตมาแอบไปถามโยมทำไมจึงให้พระกินข้าวเย็นเนี่ยโอ้ให้กินข้าวเย็นขนาดนี้ท่านก็ยังไม่อยากจะอยู่เลยนะมีพระกรรมฐานไปกินข้าวทีเดียวเท่านี้ไม่ฝันซะแล้วว่าจะทำได้ เนี่ยถ้ามันคอยไปทางจำจำนะมันเร็วเรื่อเกินเนี่ยมันง่ายๆไม่ต้องไปสอนมันหรอกอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสอนมันเลยบวชกินข้าวเย็นกันถึงจะอยู่กินกันเรื่อยๆได้หลายวัดกินกันเลยต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยไม่ได้กินข้าวเย็นมาอยู่หรอกดูร้านนั้นคือบวชต้องกินข้าวเย็นไม่มีพระอยู่ก็ต้องให้ข้าวเย็นให้พระให้ลูกให้หลานเรากินการให้ข้าวเย็นให้พระให้ลูกให้หลานนี่ไม่เห็นเป็นโทษไม่เห็นเป็นภัยเพราะมันพร้อมกันแล้วอันนี้เรียกว่าคำสอนของพระนั้นเสื่อมไปแล้วเราไม่รู้เรื่องแต่เราก็สบายอะไรทุกอย่างมันจะเสื่อมไปก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ขอญาติโยมเราทั้งหลายนั้นจงประสานตั้งใจช่วยกันช่วยกันปฏิบัติถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายนั้นอยู่กันด้วยธรรมะนั้นเราจะสบายยิ่งกว่านี้ง่ายกว่านี้อีกสบายกว่านี้มีความสุขกว่านี้อีกสีเรนะสุกติงยันติสีเรนะโภกสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัตสมาสีรังนิโสทะยีนี่เอาสิมีศีลเป็นสุขไหมไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปฆ่าใครไม่ไปวุ่นวายใครมันก็สบายเท่านั้นแหละทำไมมันจะไม่เป็นสุขล่ะมันเป็นสุขทั้งนั้นแหละแต่เราไม่พิจารณาความจริงตามธรรมะฉะนั้นเราจะไปคิดเอาเฉยๆมันไม่ได้อันเนี้ยมันจะต้องไปภาวนาไปคิดพินิจพิจารณาให้ใจเรามันยอมรับเช่นว่าคำที่ลึกซึ้งไปยิ่งกว่านี้เช่นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปันใดก็ตามแต่มันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหมอำเภอแวงเหล่านี้อำเภอพนทองเหล่านี้ไหมเสตภูมิเหล่านี้ไหมตัวเราเคยได้ไหมของเราเคยได้ไหมโอ้ยมีพระท่านมาบอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันสาธุเถอะนามันท่านพูดถูกแล้วนะแต่เรายังไม่ถูกแต่ว่าเราเข้าใจว่าเราถูกนะอย่างพระอังคุลิมาลโจรเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ร้องตะโกนว่าพระพุทธเจ้าเดินไปอยู่ยังไม่หยุดไปหาว่าพระพุทธเจ้าไม่หยุดวิ่งไปจะไปประหารประหารท่านทำไมพระสมณะโกหกเนี่ยทำไมว่าหยุดแล้วอยู่เดียวทำไมถึงเดินไปอยู่ล่ะท่านโบกมาถามว่าอย่างนั้นโยมฉันนี่หยุดแล้วคือหยุดการเบียดเบียนสัตว์แล้วการเบียดเบียนมนุษย์แล้วการเบียดเบียนอะไรทั้งหลายในฉันหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดไม่ใช่ว่าการเดินนี่หยุดจิตของข้าหยุดแล้วคำเท่านี้ภูมินิสัยพระอังคุลิมาลโจรหยุดชะงักเลยหยุดขนาดนี้เราก็ไม่รู้จักไว้มันเห็นแต่ว่าเดินถึบไปหยุดเขาเห็นว่าหยุดจิตหยุดนั่นมันไม่เห็นไอ้ความเป็นจริงนั่นแหละไอ้ที่มันหยุดในเรื่องจิตมันสำคัญมากเช่นว่าการเกิดตายเหล่านี้เนี่ยการเกิดตายอย่างการเกิดการตายนี่เราทุกวันเนี่ยไม่เห็นการตายกันนะทุกวันเนี่ยเห็นแต่ว่าร่างกายที่มันตายไปลมหายใจไม่มีชื่อว่ามันตายคนทำผิดอยู่เดินไปเดินมาอยู่นี่คือคนตายเราไม่รู้จักไม่มีใครรู้หรอกคนตายเดินไปก็ได้พูดก็ได้กินข้าวอยู่ก็ได้อะไรก็ได้ไม่เห็นคนตายเรานี่ไม่เห็นแต่ใจมันประมาทอยู่ไม่รู้สึกความผิดชอบอะไรต่างๆนั่นเหมือนกันกษัตริย์ท่านเรียกว่าคนตายแล้วอัปมาโทมัจจุโนปทังคนประมาทแล้วคือคนตายแล้วเราหายใจอยู่แล้วนึกว่าเราไม่ตายตายเยอะแยะไปแล้วตายจากคุณงามความดีตายจากสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตายจากมนุษย์จิตอันนี้มันตายไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายนี่ไอ้ร่างกายนี่อาตมามันไม่ยากหรอกมันจะทุกข์ยากมันทำไมพ่อแม่เลี้ยงมาเอาข้าวกับอาหารให้กินมามันก็โตมาขนาดนี้อาตมามันไม่ยากหรอกเกิดกับตายมันนานเกิดแบบนี้ตายแบบนี้มันง่ายไอ้มันตายทุกวันทุกวันนี่วันนี้ตายกี่หนไม่รู้เรื่องบางทีโกรธคนนั้นตายจากโกรธอันนี้โลภคนนั้นมันโกรธมันวุ่นมันวายนี่มันตายขณะนี้เอาอันนี้ขณะนั้นทิ้งอันนั้นวุ่นวายวันหนึ่งตายกี่หนไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องว่าการเกิดการตายของเราแต่เราเห็นแต่ว่าไอ้คนนอนดับตาไม่มีลมมันตายอย่างนี้อันนี้เรียกว่าทางจิตคนเรามันมีกายกับจิตเท่านั้นแหละไอ้เรื่องจิตนี่มันเกิดมันตายมันถึงยากลำบากบางวันถึงร้องไห้เลยมันทุกข์มันยากมันลำบากไอ้ที่เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวมันไม่ยากหรอกมันง่ายๆไอ้ที่มันตายทุกวันทุกวันเห็นไหมวันนี้มันเกิดวันนี้มันตายสารพัดอย่างนี้เนี่ยมันทุกข์มันยากมันลำบากมันหลายภพหลายชาติก็เพราะเรื่องจิตใจนี่มันตายเรื่องกายมันไม่ยากหรอกมันง่ายๆมันนิดเดียวนิดเดียวเรื่องผู้ใหญ่เรื่องเด็กอันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเรื่องคนแก่เรื่องคนหนุ่มนี่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันเรามาเห็นว่าผมงอกแก่แล้วนะอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงไอ้เรื่องร่างกายนี่มันเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องมันโตมันเล็กคือเรื่องหัวใจของเราเรื่องจิตใจของเราใจมันใหญ่ใจมันสูงใจมันกล้าใจมันแข็งถ้าเอาจนหัวงอกแม่ก็ยังเหมือนเด็กอยู่เยอะไปเห็นไหมโกรธง่ายๆเครียดง่ายๆนั่นแหละยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่โตหรอกเป็นเยาวชนคนไม่เห็นเห็นมาแต่เราแก่แล้วเฒ่าแล้วแก่แล้วมันร่างกายคนเรามีแต่ร่างกายหรือใจไม่มีหรือเรื่องจิตนี้มันเป็นของสำคัญมากเป็นปรมัตถธรรมฉะนั้นเราควรรับฟังแล้วไปพิจารณาให้มันเห็นชัดฉะนั้นอาตมาจึงเห็นว่าพุทธบริษัทเหล่านี้ยังไม่ยอมรับความจริงว่าอันนี้จังมันไม่เที่ยงก็ยังไม่รับความจริงอันนี้ไม่ใช่ตัวเราก็ยังไม่ยอมรับอันนี้ไม่ใช่ของเราก็ยังไม่ยอมรับให้เป็นของเราให้เป็นตัวเราแท้ๆมันก็ไม่มีอะไรจะได้หมดไม่มีมันจริงแล้วเนี่ยมันจริงอยู่อย่างนั้นฉะนั้นธรรมานี้เรานั่งทับมันอยู่นอนทับมันอยู่อะไรมันอยู่ทุกอย่างแหละแต่เราไม่เห็นมันท่านจึงเปรียบว่าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำอย่างนี้ไส้เดือนมันอยู่ในดินกินขี้ดินไม่เห็นดินอันนี้มาถูกอาตมาอีกแหละอาตมาเป็นเด็กๆไปพบคนแก่คนหนึ่งฟันดุดออกไปหมดซะแกไปกินข้าวอยู่นั่นอาตมาไปหัวล่อไอ้คำข้าวตัวโตใหญ่ยัดเข้าไปอาตมาคิดว่าฟันมันดูดแล้วทำข้าวทำไมจริงไม่ทำเด็กเล็กทำไมทำโตๆอย่างนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักยังเข้าใจแต่คนแก่ในโรคโมโทสันมากเมื่อมาถึงอาตมาเข้านั่นเมื่อ 3-4-5 ปีหลังกลับไปนั่นน่ะฟันอาตมาดูดออกหมดไม่มีฟันอยู่ประมาณจะ70กว่าวันเดี๋ยวไปกินข้าวดูนะเออไอ้คำเข้าเดี๋ยวเรียกมันไม่ได้แล้วมันวิ่งอยู่นั่นคำไม่ทันคำไม่เห็นนะมันวิ่งทางโน้นทางนี้อยู่จำเป็นจะต้องเอาคำเข้าใหญ่ยัดเข้าไปมันเต็มมันถึงเคี้ยวได้เออเราก็เกือบจะตายแต่จึงรู้จักคนแก่คนนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความไม่รู้จักฉะนั้นถ้าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำขี้เสือเดือนอยู่ในดินมันไม่รู้จักดินมันไม่เห็นดินจริงถ้าเราเห็นคนแก่อยู่แต่เราไม่รู้จักคนแก่ถ้าเราแก่แล้วฟันระดูดออกหมดเลยจึงจะรู้ว่าคนแก่นี่มันเป็นสายอย่างนี้ทำไมมันถึงรู้อย่างนี้มันเป็นพยานสิขีภูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนพยานข้างนอกด้วยพยานข้างในด้วยอัจฉตาธรรมาภิทธาธรรมาทั้งภายในด้วยทั้งภายนอกด้วยที่มันเกิดขึ้นมาเราจึงรู้จักฉะนั้นอาตมาจึงเชื่อแน่ว่าเราไม่แก่เราไม่รู้จักคนแก่ไม่รู้จักคนแก่เมื่อเราแก่แล้วฟันมันดูดเราจะรู้จักคนแ มันเป็นสายอย่างนั้นฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายนั้นให้พากันเปลี่ยนความคิดมันจะขาดทุนนะมันจะขาดทุนมีวัดหนองประโคนสมัยก่อนมีญาติโยมเข้ามาปฏิบัติครั้งแรกมีตาแก่คนหนึ่งน่ะโอ้ยคนหลงหลายคนนั้นเนี่ยให้มึงไปพวกมึงไปวัดป่านมึงตายกูจะไปเอาเยี่ยมมันไปหมดไม่ถึงกี่เดือนเนี่ยตายด้วยคำว่าเอาเมียเราไปเช่เจ้าก่อนเนี่ยเล่านั่นพระพุทธเจ้าในท่านห้ามมันเป็นของเบียดเบียนศาสนาไปเราพากันไปกินในมันหมดตายก่อนเล่าไม่หมดเดี๋ยวนี้เนี่ยคือพูดไปเรื่อยไปไม่รู้เรื่องดูราผลที่สุดก็ตายเล่าก็ยังไม่หมดนะว่าจะไปเอาเมียเขาก็เอาเมียเราไปด้วยตายก่อนเขาหนีทำไงล่ะนี่เลยพูดกันไปอย่างเนี้ยเราไม่รู้จักธรรมะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธทั้งหลายนั่นมารับธรรมะนะมารับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามายอมรับว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆซะแล้วนั่นเท่านั้นก็จะเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์เรื่องศีลนี่ก็เหมือนกันน่ะถ้าเราพิจารณานานๆเราจะละมันนานๆอาตมาไปพบคนแก่คนนึงอายุ80กว่าปีเดินไม่ได้โยมหยุดไปถอดแหหรือยังหยุดแล้วครับหยุดเพราะเหตุอะไรนี่ว่ากลัวบาปไม่ใช่ไปถอดแหไม่ได้เดินไม่ได้นั่นถึงหยุดกันหยุดแบบนั้นนะเราจะหยุดกันยังงั้นเดือนี่หยุดก็ต้องเห็นโทษมันว่าอันนี้มันเป็นงานอย่างอื่นนะไม่ค่อยดีเรามันแก่แล้วเราควรหยุดจ้ะมันเป็นบาปเป็นกรรมถอยออกมาซะงั้นอันนั้นคนแก่คนนั้นหยุดไปทอดแหเพราะอะไรเพราะอายุ80กว่าปีไปไม่ได้มันจะล้มตายก็เลยหยุดมันหยุดเพราะมันไปไม่ได้อันหนึ่งหยุดเพราะกลัวบาปกลัวความผิดมันต่างกันอย่างนั้นหยุดเหมือนกันนะแต่มันต่างกันอันนี้ตัวมันกันฉันนั้นถ้าเรายอมรับตามธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวกเรานั้นจะเกิดปีนี้เกิดเดือนนี้เกิดในชาติอันนี้นี่ไม่ต้องชาติหน้าแล้วรู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้ของอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าธรรมะนี่เห็นปัจจุบันนี้เห็นนรกในปัจจุบันนี้เห็นสวรรค์ในปัจจุบันนี้เห็นพระนิพพานในปัจจุบันนี้ไม่ต้องตายไปถึงเห็นหรอกไม่ต้องตายถึงจะเห็นอติตาธรรมะอนาคตาธรรมะปัจจุบันนาธรรมะนะเราทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะเราจะคุกถึงผลจะคุกทั้งเหตุผลคืออะไรผลคือผลของอดีตที่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เหตุคืออะไรคือเหตุในปัจจุบันนี้จะเป็นไปอนาคตต่อไปทุกคนเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นจงพากันตระหนักในธรรมะพากันไปภาวนาแล้วก็ยอมรับไม่รับเฉยๆนั่นจะต้องเห็นยอมรับฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายนั้นไม่ค่อยจะแก้ตัวของตัวซะไปมองดูอย่างอื่นมากไม่มองดูในตัวของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าธรรมะอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องฉะนั้นจึงไม่ยอมรับฉะนั้นวันนี้ขอญาติโยมทั้งหลายทุกคนนะให้รับไปพิจารณาอย่าพึ่งว่ามันผิดหรืออย่าพึ่งว่ามันถูกเอาไปรับพิจารณาให้ปัญญาเราเกิดถ้าอะไรเรารับพิจารณาอันนั้นมันจะเกิดผลขึ้นมาอาตมาเคยสั่งสอนประชาชนมานี่หลายหมื่นหลายแสนคนแล้วอ่ะโยมศีล5เอาไหมแล้วบางคนให้ผมไปดูก่อนครับผมจะพิจารณาพยายามต่อไปอีกคนนึงผมไม่เอาหรอกครับผมทําไม่ได้2คนนี่มีผลต่างกันไอ้คนที่ยอมรับผมจะไปพิจารณาดูก่อนครับไอ้คนนี้เปิดทางเจ้าของเปิดประตูเอาเจ้าของคนเดียวผมไม่เอาหรอกครับผมไปไม่ไหวแล้วไอ้คนนี่ปิดประตูเลยไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นแล้วไม่มีวันจะสร้างคุณงามความดีขึ้นได้เพราะเขาไม่รับรู้อะไรเลยอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันฉะนั้นการฟังธรรมะนั้นทุกแห่งธรรมะมันดีทุกแห่งละทุกอย่างไม่ต้องมากมายอะไรไม่ต้องไปเรียนอะไรมันมากนะโยมอันนี้มันผิดเดี๋ยวเราละมันเสียเห็นว่าอันนี้มันถูกแล้วเป็นต้นเราก็ประพฤติปฏิบัติมันเสีย อย่างท่านตรัสสัพพปาปัจจะอาการณังกุศลสุปสัมปทาสัจจิตะปริโยทะปนังการไม่กระทำบาปอะไรทางปวงนั่นน่ะดีเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้ากุศลสุปสัมปทาทำจิตใจของเราให้สบายสะดวกเป็นบุญเป็นกุศลเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นหัวใจศาสนาสัจจิตะประโยชน์ทัปนังผลที่สุดนั่นก็ใจเราก็สบายกรรมใดที่มนุษย์ทั้งหลายทำแล้วภายหลังคิดมาแล้วเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีกรรมใดที่มนุษย์ทั้งหลายทำไปแล้วคิดขึ้นมาได้เมื่อไรเป็นต้นกรรมนั้นสบายสะดวกเดี๋ยวกรรมนั้นดีให้เราคิดเช่นนี้ฉะนั้นบาปบุญคุณโทษทั้งหลายนั้นให้มองดูที่ใจของเราเรื่องของคนอื่นนั้นตัดสินยากเรื่องของเรานี่ตัดสินได้เพราะเราเห็นเราอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าเราพิจารณาตามธรรมะรับรู้ข้อประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนะรู้ตัวของเจ้าของแล้วพระพุทธเจ้าเห็นบาปบุญคุณโทษเห็นผิดถูกที่อยู่ในจิตใจของเจ้าของฉะนั้นสาธุชนเราทุกคนรีบต้องพยายามรวนที่สุดที่จะเห็นตัวเจ้าของจะพยายามเรื่องของเราอย่าเข้าใจว่าเราไม่มีเวลาภาวนาเวลาเรามีภาวนาถ้าเรารักภาวนาเราต้องมีเวลาบางคนเข้าใจว่าผมไม่มีเวลาภาวนาไม่มีโอกาสอาตมาได้ถามว่าโยมโยมเคยทำงานไหมเคยทำงานมีโอกาสหายใจไหมมีครับทำไมจะมีโอกาสหายใจใครมีโอกาสหายใจคนนั้นก็มีโอกาสภาวนาเท่านั้นอันนี้เราคิดย้อนกลับมาอย่าเพิ่งเดือมไปไกลเลยฉะนั้นวันนี้ขอญาติโยมทั้งหลายทุกคนจงเข้าอกเข้าใจในธรรมะการพูดธรรมะไปมากๆการพูดธรรมะไปนานๆมันก็ไม่มีอะไรมากมายพูดสักคำหรือสองคำสามคำให้เราเข้าใจเสียจะทำยังไงอันนี้ดีกว่าฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นมันเกิดจากการเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่เข้าใจถ้าหากว่าเราไปดูอะไรไปเห็นอะไรแต่มันรู้ในใจมันลายในใจไปทำมันก็เป็นถ้าไม่มีอยู่ในใจแล้วเราทำไม่ได้หรอกจะไปทำอะไรก็ไม่ได้จะทำบ้านทำช่องมันมีอยู่ในใจเราแล้วเราจึงทำเป็นจะทำเรือทำแพมันมีในใจแล้วมันจึงเป็นไม่มีในใจเราทำไม่ได้หรอกทุกอย่างจะทำไปต้องมีในใจทุกอย่างจึงทำได้ให้เข้าใจอย่างนี้เด็กกว่าเราเข้าใจในธรรมะผลที่สุดนี้ขอญาติโยมทุกๆคนได้ฟังแล้วจึงน้อมกลับไปเป็นโอปนายุกธรรมนำธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ก็ไปรวมไปที่จิตให้จิตดูจิตให้จิตเป็นคนเห็นให้จิตเป็นคนรู้ให้จิตเป็นคนละให้จิตเป็นคนวางสิ่งอาตมาต้องการวันนี้ก็คือต้องการจิตญาติใจญาติโยมไม่ต้องการอย่างอื่นมากมายอะไรมันก็พอๆอยู่แล้วน่ะต้องการจิตใจญาติโยมให้หันเหเข้ามาในทางธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นน่ะเป็นส่วนมากฉะนั้นผลที่สุดนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจประพฤติดีด้วยกายประพฤติดีด้วยวาจาประพฤติดีด้วยใจเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนให้เอาคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้ของสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาแนบไปในจิตของเจ้าของนั้นจะได้ไม่เสียทีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาขอญาติโยมทั้งหลายจงมีอายุวรรณะสุขภาระตลอดกาลนานเทอญ